در تفسیر قول مصطفی علیه الصلوات و السلام: پس پیامبر گفت بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. گر بود نیکو ابد یادت شود، ور بود بد در لحد مارت شود. این عمل وین کسب در راه سداد، کی توان کرده پدر بی اوستاد. دونترین کسبی که در عالم رود، هیچ بی ارشاد استادی بود. اولش علم است آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا اجل. استعینوا فی الحرف یا ظنها من کریم صالح من اهلها. اطلب الدر اخی وسط الصدف، واطلب الفن من ارباب الحرف. ان رأیتم ناصحین انصفوا، بادر التعلیم لا تستنکفوا. در دباغی گر خلق پوشید مرد، خاجگی خاجه را آن کم نکرد. وقت دم آهنگر پوشی دلق، احتشام او نشد کم پیش خلق. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس ذل پوش در آموختن. علم آموزی طریقش قولی است، حرفت آموزی طریقش فعلی است. فقر خواهی آن به صحبت قایم است، نه زبانت کار می آید نه دست. دانش آن را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. در دل سالک اگر هستان رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. تا دلش را شرح آن سازد زیا، پس علم نشره بفرماید خدا. که درون سینه شرحت داده این، شرح اندر سینه‌ات بنهاده این. تو هنوز از خارج آن را طالبی، مهلبی از دیگران چون حالبی. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو چرا می شیر جویی از تغار؟ منفذی داری به بحر آب گیر، ننگ دار از آب جستن از قدیر. که علم نشره نشرحت هست باز، چون شدی تو شهر جو و کدی ساز. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنه لا تبصرون.